Esayas, Kabanata 38. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Hezekias at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya siya'y dinalaw ni Esayas na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, "Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na." Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin, "O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin." Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Muling nagsalita si Yahweh kay Esayas. Ang sabi sa kanya, "Sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria." Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Ahas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ito ang awit na isinulat ni Haring Hezekias ng Huda matapos na siya'y gumaling. "Minsay na sabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng mga patay, ako masasadlak upang manatili doon sa buong panahon ng aking buhay. At nasabi ko ring, hindi ko na makikita si Yahweh at sinumang nabubuhay sa lupa. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis na sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo tulad ng tela sa isang tahian. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog, parang nilalansag, parang nilalamon ng leyon ang aking buong katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahil sa hirap, parang isang kalapating nakakaawa. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig doon sa itaas. O Panginoon, sa kahirapang ito, ako'y iyong iligtas. Ano pa ang aking masasabi? Ang may gawa nito ay ikaw. Ngunit masakit ang aking kalooban at hindi ako makatulog. O Panginoon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Ang hirap na ito'y aking nalalaman. Natanging ako rin ang makikinabang. Iyong iniligtas ang buhay na ito. Hindi mo hinayaang mahulog sa hukay. At pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi na makakapagpuri sa iyo o makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makakapagpuri sa iyo tulad ng ginagawa ko ngayon. At tulad din ng ama na itinuturo sa mga anak ang katapatan. Si Yahweh ang magliligtas sa akin. Kaya sa saliw ng tugtog, siya'y ating awitan. Sa banal na templo ni Yahweh, tayo ay umawit habang nabubuhay. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Hezekias at gumaling naman ito. At itinanong ni Hezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo ni Yahweh?